hoztam? Mit hoztam? Ha? Hoztam kettő darabot. Több hány nincsen már. Megfogtam, felemeltem és kihoztam. Francba tettem le. Visszakul mindegy. Rotti szorosan. Mindig Rotti. Mindig van. Thank you.